الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إني وات وجوى الله سبحانه وتعالى ما زال الحديث ومن فك وما برح خبار بعد نندليا كزنغمزيا يليالي أمبايو Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza fa innaha kathira kwa sababu ni mengi mno na wala kisimamo hichi na mahala hapa hapawezi kuyakamilisha yote mwanzo wake mpaka mwisho wake kuyabainisha yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza kwani ukitizama tanzu zake na vipengele vyake unaona vipengele ni vingi na sehemu zake ni nyingi kwa hiyo haitowezekana kuyakamilisha yote lakini hatuwezi pia tukayaacha yote yakulu maula subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala waqala Musa inni uzthu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab Musa alayhi salatu wa salam Musa ibn Imran nabi miongoni mwa anbiya manabi wa Allah subhanahu wa ta'ala anasema inni uzthu bi rabbi hakika yangu mimi ninajikinga kwa mula wangu wa rabbikum na mula wenu mimi ninahitaji kinga na ninaomba kinga kwa mula wangu na kwa mula wenu inni udhu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin, kutokana na kila yule mwenye kufanya kiburi. Min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab, mwenye kiburi ambaye haiamini siku ya malipo. Mimi najikinga kwa Mola wangu na najikinga kwa Mola wenu kutokana na kila yule ambaye anayefanya kiburi na kupinga ile siku ya yaumul hisab. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ilahukum ilahun wahid falladhina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira wa hum mustakbirun la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ilahukum ilahun wahid, Mola wenu nyinyi ni Mola mmoja. Mola wenu nyinyi ambaye anayetakikana kwenu nyinyi mumwabudu ni Allah mmoja tu, ni Mola mmoja tu. Falladhina la yu'minuna bil akhirah, basi wale ambao hawaamini ya kwamba watakutana na Mola wao yaumul akhirah, siku ya mwisho. Qulubuhum munkira, nyoyo zao zinakataa, zinakataa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, zinakataa kuyaamini mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hum mustakbirun, na hali ya kuwa ni watu wenye viburi. Kisha Allah akasema, la jarama, hapana shaka kabisa, anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yale ambayo wanayoyaficha na yale ambayo wanayoyadhihirisha. Kisha Allah akasema, innahu la yuhibbul mustakbirin, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wale watu wanaofanya kiburi, hawaamini ya kwamba Mola wao tabaraka wa ta'ala atakuja kuwafufua na atakuja kuwahesabu kwa matendo ambayo wameyatenda katika huu ulimwengu. Hawataki kuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemleta Mtume sallallahu alaihi wasallam awatoe watu katika visa na awapeleke katika nuru. Wao hawataki kumwamini huyo mtume. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wanakanusha hivi na hali ya kuwa wao wana kiburi, basi wafahamu ya kwamba innahu la yuhibbul mustakbirin, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wale watu wenye kufanya viburi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabisa mathwal mutakabbirin, basi ingieni. Fadkhulu abwaba jahannam, basi ingieni katika milango ya jahannam. Fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha, waingia katika milango ya jahannam, na watakapoingia watakaa katika hiyo milango na katika hiyo jahannam milele. Kisha Allah akasema, falabisa mathwa almutakabbirin, makazi mabaya anayoyapata mtu ni makazi ya mtu kuwa ni mwenye kiburi. Makazi mabaya ambayo mtu anayoyapata ni kuingia jahannam kutokamana na zao la kiburi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah pia anasema, wala tusa'ir khaddaka linnas, na wala usiwatazame watu kwa dharau, na wala usiwatazame watu kwa kuwageuzia uso wala kwa kuwakunjia nyuso. Kisha Allah akasema, wala tamshi fil ardi maraha, na wala usitembee juu ya hii ardhi hali ya kuwa unatoa maringo, wafanya maringo wewe. Usitembee katika hii ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maringo, kwa sababu aya nyingine Allah anasema, fa innaka, kwamba wewe lan takhriqa al ardha wa lan tablugha al jibala tula, kwa kule maringo yako unaotembea nayo hauwezi ukaitoboa ardhi na wala hauwezi ukafikia urefu wa jabali. Aya hii Allah akasema, akamalizia akasema, inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah hampendi mwenye kujivuna na yule ambaye ana kiburi. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa idh qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin. Allah anasema, kumbuka yo Muhammad pale ambapo tuliposema kuwaambia malaika msujudieni Adam alayhi salam, usjudu li Adam, msujudieni Adam. Amri hii wamepewa malaika wamsujudie Nabiyullah Adam, fasajadu wote wakamsujudia Nabiyullah Adam illa iblis, isipokuwa iblis aba, yeye alikataa, wastakbara na alifanya kiburi, wakana minal kafirin, na akawa ni yule katika watu makafiri, akawa ni katika viumbe ambao wanaozikufuru amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nasu ibadallah, i'lamu, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni, anna khuluqa al-kibr min akhlaqi iblis, tambueni ya kwamba tabia ya kuwa na kiburi, tabia ya mtu kuwa na kiburi, hiyo ni miongoni mwa tabia za iblis. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله أين وات وجه الله سبحانه وتعالى أما الأدلة والآثار التي وردت من سنة سيد المختار صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة أما دليلنا آثار زلزكوجة كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم بوانا وفيوم به dalili nazo zinazoonyesha jambo la kiburi, dalili hizo nazo ni nyingi sana. Minha, miongoni mwa dalili ambazo zinazozungumzia kadhia hii, zinazozungumzia tabia hii ya kiburi, ni ile ambayo akhrajahu al-Imam Muslim min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, mtume anasema, la yadkhulu al-janna man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, hataweza kuingia peponi yule ambaye katika kifua chake na moyo wake kuna uzito mdogo sana wa kiburi. Mtu ambaye katika moyo wake ana sehemu ndogo sana, mithqala habba, yani sehemu hiyo inafananishwa na uzito wa mbegu, basi kile kiuzito cha mbegu kile kikawa kimekaa katika moyo wako, ndilo eneo la kiburi yako, ndilo eneo la kiburi chako. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu hawezi akaingia katika pepo ya Allah. Na vile vile akaja Imam Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Abi Huraira anasema pia kwamba mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alisema pia, thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim walahum adhabun alim. Watu watatu hawa Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama hata wasemesha, na vile vile hata watukuza, kwa maana kuwapa nafasi kwamba wao ni watu wenye daraja, wala hata wasafisha, wala yanzuru ilayhim, bali Allah subhanahu hata watazama mtazamo wa huruma, wala hum adhabul alim, bali hawa wana adhabu yenye kuumiza. Masahaba wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wakina nani ewe hao mjumbe wa Allah alayhi salatu wasalam? Akaanza kuwataja. Mtu wa kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, shaykhun zani, ni mtu mzima mzee lakini ni mzinifu. Shaykhun zani, mzee ambaye umri wake umekwenda, na ishara ya mgongo wake inamueleza ya kwamba hauna maisha unayosubiria isipokuwa katika mgongo huu wa ardhi. Mzee huyo, fa asbaha yatafatta, Ghafla tumuona mzee huyu amekuwa ni kijana, rangi zote za wanawake ni wakwake, simu yake masaa mengi zaidi yuko busy akipana mawasiliano na wanawake, na ana ahadi nyingi za uzinifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu watatu hao, mtu wa kwanza ni mzee ambaye ni mzinifu, huyo hataweza kuangaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na atakuwa na adhabu yumizayo, bali Allah subhanahu wa ta'ala hatomtakasa, bali Allah subhanahu wa ta'ala hatomsemesha msemesho wa kheri. Mtu wa pili pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa malikun kadhab, na mfalme ambaye ni mrongo, mtawala ambaye anaendesha mambo yake kwa sababu kwa njia za uongo, yakdhibu ala nnas, anawaongopea watu, anakifanya kibichi kuwa kimewiva, kilichoiva anakifanya kuwa ni kibichi. Wa malikun kadhab, mfalme, mtawala, msimamizi, kiongozi yoyote yule ambaye ni kadhab, mrongo, atambue kwamba hataweza kupata haya yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaonesha huko nyuma, minal wa'id, katika makatazo na makemeo. Kisha mtu wa tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa'ailun mustakbirun, na masikini ambaye ni mwenye kiburi. Wa'ailun, masikini, fakiri, halafu mustakbirun, ana kiburi. Ukimtazama yeye, la haula lahu wala quwa, hana chochote katika maisha wa ulimwengu, yale maisha wanaoishi walimwengu yeye hana, bali utamuona atangatanga barabarani kulia kushoto, mara kafanya hivi, mara kafanya hivi, kafanya kazi hii, mara watu hawajui anafanya nini, anaishi kama vile kibaka, na hali ya kuwa ni ailun, ni masikini, alafu mustakbirun, ana sifa ya kiburi, hana malipo huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaorodhesha, kwamba Allah hatomsemesha wala hatomtakasa, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala hatomtazama mtazamo wa huruma, na atakuwa na adhabu kali. Dalili ya mwisho, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, akhrajahu al-Imam Muslim, pia amepokea Imam Muslim radhiyallahu anhu. Abu Huraira, Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Iliyopita hadithi ilikuwa mithqala habba, ya sasa hivi imekuwa ni mithqala dharra. Hatoweza kuipata pepo yule ambaye kwenye moyo wake kuna uzito wa mdudu chungu. Uzito huo ni wa kiburi, yani na sehemu ndogo tu ya katika moyo wake ambayo ni ya kiburi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu hataweza kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ar-rajul, akasema mtu, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Ewe mtume wa Allah, kuna mtu mwingine anapendelea nguo zake ziwe ni nzuri, viatu vyake viwe ni vizuri. Je, hii pia inaingia katika kiburi? Yani mtu akapendelea kuwa smart, kuwa ni mtu safi, je, pia huyu naye anaingia kama katika watu ambao hawatoipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ana kiburi? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, inna Allah jamilun yuhibbu al-jamala, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri. Wa yuhibbu al-jamala, na anapenda vilivyokuwa vizuri. Kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, wal kibru batarul haqq wa ghamtu an-nas. Anayekusudiwa katika hadithi huko nyuma ya kwamba yeye hatoingia peponi ni huyu mwenye sifa hii ifuatayo, akasema, al-kibru batarul haqq, kiburi ni kuikataa haki. Wa ghamtu an-nas, na kuwadharau watu. Kwa kule kuikataa haki na kuwadharau watu, ameingia katika hukumu ya kwamba sio katika watu utakaoipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, wa min asbabi al-kibr, miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kuwa na viburi ni al-ujubu, ni kitendo cha kujivuna, kitendo cha kujiona, kitendo cha kujikwaza, kwamba wewe wajinyanyua ukajipelekea manzila ya juu zaidi, ukawaona wengine kama vile kadhubabi, kana kwamba ni nzi. La hala lahum wala maqala, hana hawana hali wala hawana maneno hawa. Sababu hile alujubu ya mtu kujivuna na kujiona inapelekea kupandikia katika moyo wake, kupandikiza katika moyo wake khulukun, hadha alkhulukul khabith, hii tabia ya kiburi chafu. Mithalo, mfano wake, ukitazama tarjama ya bwana mmoja anaitwa Alhajjaju ibn Arta'a, Alhajjaju ibn Arta'a, ibn Arta'a kana faqihan alima wa kana wahidan min almuftina bil Kufa. Huyu bwana Alhajjaju ibn Arta'a alikuwa ni katika wanawazuoni wakubwa, faqihan, na alikuwa ni katika wamoja wa watu wanaotegemewa katika mji wa Kufa, Basra, Iraki, kutoa fatwa. Lakini katika maneno yake ya mbele huko alichowahi kusema, akasema ahalakani hubbu sharaf, kilichoniangamiza mimi ni kupenda ukubwa na utukufu, kwamba watu wanitukuze, wanione mimi ndiyo mimi, mimi ndiye ambaye nimehifadhi kuliko wengine, mimi ndo ninayejua kuliko wengine. Akasema ahalakani hubbu sharaf, kimeniangamiza mimi kule kupenda ukubwa na watu wa kutukuze. Wanasema maulama katika habari yake huyu Alhajjaju ibn Arta'a, kana la yahduru salata aljamaa, alikuwa hahudhurii sala ya jamaa na watu abadan, na ni faqih, mwana wa chuoni mwenye ilmu, lakini alikuwa hahudhurii salatul jamaa. Fasuila yawman, akaulizwa siku moja, kwa nini wewe hauhudhurii katika salatul jamaa, kuna nini? Faqala, sikilizeni maneno ya huyu bwana yaliyompelekea kuwa ni katika watu wenye viburi, akasema ahdhuru masajidakum hatta yuzahimuni fihi alhammaluna walbaqalun, mnataka mimi nihudhurie misikitini wenu, mnataka mimi nihudhurie kwenye misikiti yenu, hatta yuzahimuni fihi, mpaka waanze kuzozana na kuminyana na kugusana gusana na mimi katika hiyo misikiti. Alhammaluna, wabebaji mizigo masokoni, walbaqaluna, na wanauza nyanya na vitunguu na michichi ya sokoni. Sikiliza haya maneno. Faqala al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala mu'alliqan bi hadha al-kalam, akasema al-Imam Adh-Dhahabi akielezea haya maneno, akasema la'ana Allah hadhihi al-muru'a wama hiya illa al-humq wal-kibr. Allah la'ani haya, Allah ilani hii ujubun, Allah subhanahu wa ta'ala alani majifuno ya sampuli hii, ayalani. Na hayakuwa haya isipokuwa ni kwa sababu ya upumbafu na ni kwa sababu ya kiburi. Anaona ya kwamba kuhudhuria msikitini katika swala za jamaa atagusana gusana na wabeba mizigo wanaonuka jasho kwa dharau zake hizo, kwa sababu yeye ana nafasi, ni faqih, mwana wa chuoni, ana ilmu. Kwa hiyo hawezi akakaa na watu wana njaa njaa. Al-Imam Adh-Dhahabi anasema huyu bwana huyu hakuna kinachomsumbua zaidi alhumq walkibr, ni upumbafu tu na kiburi. Kwa hiyo sababu moja inayowasababisha watu kuingia katika jarima hili na tabia hii ya kiburi ni kitendo cha watu kuwa ni wenye majivuno. Wanajivuna ya kwamba wao wana manzila, wanajinyanyua ya kwamba wao wana nafasi, wao wana uwezo kumshinda fulani au allani, wao wamedumu muda fulani kadha wa kadha. Kumbe kwa sababu ya hiyo tabia imewapelekea wao mpaka kwamba wamejikuta ndani ya vifua vyao wameweka tabia hii ya kiburi. Sababu ya mwisho ambayo napenda nisimamie kwayo inayopelekea watu kuwa na viburi, adamu kabuli alhaq. Sababu inayopelekea watu kuwa na viburi ni kuto kuikubali haki basi, na hawaikubali haki kwa sababu lisighari man takallama, kwa sababu ya udogo ya yule anayezungumza. Mtu haikubali haki kwa sababu huyu mtu aliniudhi siku moja, kwa hiyo siwezi kuchukua chochote kutoka kwake. Mtu anakataa kuikubali haki, anaikataa haki kwa sababu huyo ni ndugu yangu bwana. Baba mmoja, mama mbalimbali, mama mbalimbali, baba mmoja, ila ghairi dhalik, kwa sababu ni ndugu yangu siwezi nikakaa chini yake nikasoma, kwa sababu huyu la haula lahu wala quwa, hana hadhi yoyote huyo. Watu hawaikubali haki kwa sababu huyo sio min jildatina wala yatakallamu bi alsinatina, huyo sio katika ngozi yetu sisi na wala hazungumzi lugha tunayozungumza sisi, sio kabila yetu huyo. Na watu wanaikataa haki kwa sababu huyo sio mkazi wa hapa, amefanya kuja tu wa kuhamia, huyu atatueleza nini huyu? Watu wanaikataa haki kwa sababu ya tibaul hawa, kwa sababu ya kufuata matamanio. Ametajwa mtu fulani anaweweseka, itibaul hawa, kufuata matamanio, wanaikataa haki. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa analezea kiburi akasema, wal kibru batarul haqi wa ghamtu nnas, kiburi ni kuikataa haki iliyokuwa ya sawa. Ni kwamba jambo la haki unalifahamu wewe, unayofahamu kwamba hapa kimezungumza jambo fulani, ni vizuri kwenda kujifunza na hiyo haki, lakini ulipoikataa haki umeingia katika jarima la kiburi. Na ndio maana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasema neno mazuri sana, akasema hivi, man jaaka bil haqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghida wa man jaaka bil batil fardud ilayhi wa in kana qariban habiba. Anasema ya kwamba man jaaka bil haq, atakaye kuletea haqi, atakaye kuambia hii ndiyo haqi, faqbal minhu, ikubali hiyo haqi. Wa in kana ba'idan baghida, hata kama ni mtu ametokea mbali sana, na hata kama mtu huyo unamchukia kweli kweli. Wa in kana ba'idan baghida, hata kama anaishi mbali na ni mtu unamchukia, ikubali haki kutoka kwake. Wa man ja'aka bil batil, na atakaye kukujia na batil, akaja na batil, akaja na bid'a, akaja na sum, fardud ilayhi, mrudishie hiyo batili yake, mkatalie. Wa in kana qariban habiba, hata kama ni jamaa yako wa karibu, na hata kama ni jamaa unampenda, usikubali batili yake. Ayuhan nasu ibadallah, wangapi katika watu wameingiwa na haki na hawahitaki uikubali? Ni wangapi wamebainishiwa masaili ya dini ya sawa, kwamba hili unalifanya ayuhal muslim, kuwacha swala ni kufru, kuacha swala ni kufrun, jambo la wazi lipo. Wangapi katika umma wanaambiwa habari kama hizi, lakini wameweka pamba katika masikio yao? Na ni sababu kubwa ni kwamba wamemtizama naye waambia, wamesikiliza sauti ya yule ambaye ametamka, wanamuona ni mtu ambaye hana hadhi katika vifua vyao, wakaikataa haki kwa sababu huyo mtu aliniudhi miaka ile, alinifanyia kitu fulani, akiniona mimi wala hanifanyii hivi, mbona wengine wanafanyia hivi, mbona amemtanguliza fulani, mbona ameniacha mimi? Sababu zote hizi zinampelekea mtu huyu kuikataa haki. Wangapi katika watu wamepewa haki, unaambiwa ya kwamba anna da'wa as-salafi, kwamba da'wa as-salafia ndiyo da'wa ya haki ya kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ardhi. Wangapi wanafanya kibri na kuibeza katika manabir, katika mimbar, na kuisema dawa hii ni dawa ambayo imekuja kufarikisha watu, dawa imekuja kuwatoa watu katika usawa. Na mwingine anafikia kusema ya kwamba mimi siwezi kuitwa salafi. Subhanallah, ittaqi rabbak, muogope mola wako tabaraka wa taala. Mtume wako sallallahu alaihi wasallam amejiita kwa jina hilo la salafi lughatan. Na hii yote ni kwa sababu amemtizama aliyemwambia, amemwangalia aliyemwambia, akambeza, akamtoa chini akampeleka juu, akamtoa juu akamshusha chini, na kuona la qimata lahu, hana gari, hana nyumba, anaombaomba, anasubiria mishahara ya msikitini. Basi akamkataa, akaikataa haki kwa sababu ya hilo tu peke yake. Na hii inaonyesha wazi ya kwamba vifua vyetu havijawa tayari kuikubali haki, vifua vyetu havijawa tayari kuikubali haki. Na mara kwa mara huwa tunasema na kukumbushana, ayuha almuslimun, ya kwamba hii dini hii tulionayo kila mmoja ana juhudi ya lazima kuitolea katika hii dini. Usije ukasema ya kwamba unamkomoa fulani au allani. Jukumu la kuingia kaburini na kuulizwa, hilo ni la kwako. Mema utakayotenda katika huu ulimwengu yana kufaa wewe. Usidhanie ya kwamba yatamfaa fulani au allani. Na hii ni haki, watakikana kuikamata kwa magego. Ifanyie kazi, kwa sababu ya hauna permanent ya kuishi katika huu ulimwengu. Leo tu hapa waweza ukakaa na ukarudi nyumbani ukiwa salama na una afya yako, na ukafurahi na familia yako, na ukafurahi na watoto wako, ukafurahi na mali zako, lakini usiku tunakuja kusikia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amana yako umemwachia nani katika ulimwengu? Maneno yako machafu uliyoyaacha katika huu ulimwengu, unadhani watu watatafsiri vipi? Sharia yako uliyoeneza katika huu ulimwengu ya kueneza fasadi, ya kueneza chuki, hii athari hii unamwachia nani? Athari hii inakurejea wewe mwenyewe. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm. Athari mbaya ambayo umeiacha itakurejea wewe mwenyewe ndani ya kaburi lako. Kwa hiyo jambo la msingi, kwamba miongoni mwa sababu zinazowapelekea watu kuikataa kuwa na kiburi ni kuikataa haki. Na wanaambiwa kwa lugha zao za Kiswahili ya kwamba Muislamu mwanaume hautakikani kuvaa nguo yenye kubana mwili wako. Muislamu mwanaume hautakikani kuvaa suruali inayoburuza. Muislamu mwanaume hautakikani kuchonga nywele zako ukapunguza za nyuma, za pembeni, za katikati ukaziacha. Haya mambo yako wazi. Lakini akitizama anayemwambia anamuona ni rajulun tafi. Kijana huyu ni dharau tu, hana chochote huyu. Hana thamani yoyote. Na wanawezekana wakamwambia ndugu zake katika jamaa ya kwamba kitendo chako hichi ni kitendo cha batil. Irji ila rabbik ayuha almu'minun. Nasallallahu bimanihi wa karamihi anyaruddana ila dinihi maraddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma, wazidna 'ilma. Allahumma inna nashku ilayka dha'fa quwwatina. Allahumma inna nashku ilayka dha'fa quwwatina. Allahumma inna nashku ilayka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas. وهوانا على الناس إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. ولكن عافيتك هي أوسع لنا. ولكن عافيتك هي أوسع لنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.